Stedenpodcast en Zeeuws voetbal gochme zometeen in BVSC. En dat is na het NOS-journaal van 2:30 met Michel Koenen. Een deel van de nieuwe coronamaatregelen zou niet nodig zijn als mensen zich zouden houden aan de basismaatregelen. Dat heeft de OMT-voorzitter Van Dissel gezegd in de Tweede Kamer. Volgens Van Dissel gebeurt dat te weinig en dus is uitbreiding van het coronatoegangsbewijs nodig. Het kabinet vindt het onwenselijk dat coronamaatregelen uitlekken en begrijpt de onvrede daarover in de Tweede Kamer. Dat schrijft demissionair premier Rutte in antwoord op kritische vragen daarover van partijen in de Kamer. Die vinden het raar dat ze de maatregelen vaak als laatste horen. In België zijn vanochtend huiszoekingen geweest bij 3 militaire kazernes en bij 8 woningen van militairen. Volgens de Vlaamse omroep VRT is de aanleiding een onderzoek naar het verspreiden van extreemrechtse berichten via sociale media. Die zouden kunnen aanzetten tot terreur. En PSV moet het morgen in het belangrijke Europa League duel met AS Monaco stellen zonder Mario Götze. De Duitse spelmaker is ziek. Bij PSV ontbreken nog andere belangrijke spelers zoals Noni Madueke en Cody Gakpo. Dankjewel Michel. Bianca Damink bij de ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag. Er staan een paar files. Op de A12 staat het nog steeds vast door politiecontrole aan de grens. Van Arnhem naar de Duitse grens heb je daardoor een half uur vertraging vanaf Duiven en de linkerrijstrook is dicht. Op de N233 is de vertraging 20 minuten van Kesteren naar Veenendaal. Daar rijdt het langzaam tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen. En er staat een flinke file van 7 kilometer op de A27 van Utrecht naar Breda. Het rijdt daar langzaam tussen Noorderloos en Werkendam en de vertraging is een half uur. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Ja, met Marcel. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb 2 woorden voor je. Gelbe wand. Wat? Oh, gelbe wand. Gelbe wand. Jongen, dat is zo overtrokken. Ik ben er wel eens geweest. Het ziet er inderdaad indrukwekkend uit. Je hebt daar 20.000 mensen met hetzelfde shirtje. En die maken dezelfde geluiden. Het is dus heel dicht bij het verleden ligt het eigenlijk. Ik moet heel eerlijk zeggen, het ziet er imponerender uit dan het is. We hebben bij Vitesse in de beginjaren van het Gelderdoom ook een Nederlandse gelbe wand gehad. Dat kun jij Marcel van Roos, herinneren. Maar, ga je nu binnen een halve minuut naar Vitesse? Nee, maar dat was ook een gelbe wand. Maar iedereen is dat al lang vergeten, omdat het niet veel lege plekken zijn. Dat was gipsplaat. Gelbe wandje. Maar ik ben daar niet zo van onder de indruk. Ik vond eerlijk gezegd de sfeer in de arena imponerender. Okay. Ik ben er niet zo van onder de indruk. Ik denk dat Ajax die hele gelbe wand binnen een paar minuten stil heeft. En dan staan ze gewoon met z'n allen te vreten en te drinken. Want dat is wel goed geregeld in dat stadion. Hè? Binnen 3 stappen heb jij een biertje in je knuist. BVSC. Ian en Vara sportcombinatie. En aan mijn rechterzijde de vechtsportende actrice Jijke Belfort. Goedemiddag. Goedemiddag, Roelof. Vandaag een, dat zal je bekoren, een feministische aflevering van BVSC. Hoe bedoel je, met alleen maar vrouwen? Veel vrouwen. Nice. Ja, en Dave Stewart. Oké, ook goed. Van de Eurythmics. Dames die een elftedentocht schaatsen bijvoorbeeld. En vrouwen die voetballen in Zeeland. Eerst sport in de media. We beginnen dan met een man. Sorry daarvoor. Ja. Mm-hmm. We beginnen met de persconferentie van gisteravond. En dan heb ik het natuurlijk over die van Ajax-trainer Ten Hag. Hij zei dit over de Champions League-wedstrijd tegen Dortmund. Nou, ik vind Dortmund nog steeds favoriet. En ik denk dat geen enkele ploeg in Europa het fijn vindt op dit moment tegen Ajax te spelen, zei ik op de vorige persconferentie. Maar wij moeten dan wel steeds weten waar we staan. Dat is op zijn minst een opvallende uitspraak voor een trainer die 2 weken geleden van diezelfde ploeg met 4-0 won, zou je zeggen. Ja, maar wel ook typisch Nederlands, toch? Ik bedoel, in Nederland houden we ervan als sporters of artiesten. Je weet toch, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Je moet niet denken van dat je heel wat bent. Maar er zit toch ook een grens aan hoe geloofwaardig het is om de underdog uithangen? Ja, precies, want op een gegeven moment, misschien heeft Dortmund nu zoiets van shit, we moeten tegen Ajax, we hebben het echt slecht gedaan. En dan horen ze hem praten en dan denken ze, oh, maar wacht even, we zijn wel goed. Ik bedoel, je moet ook niet de motivator worden van je tegenstanders. Oh, maar jij zegt eigenlijk, dan moet je nooit de underdog gaan spelen. Want dan denkt de ander, ze zijn te hebben. Eigenlijk pep je de ander daarmee op, toch? Oh, dat ga ik onthouden. De wedstrijd Dortmund-Ajax vanaf 9:00 vanavond te volgen. Ook op deze zender natuurlijk, NPO Radio 1. En het is nog maar de vraag of de technisch directeur van Ajax de uitspraken van Ten Hag heeft meegekregen. Die schijnt namelijk druk te zijn met wat anders. Cryptomunten. Mark Overmars, die verbond samen met andere BN'ers, zoals rapper Boef, zijn naam aan het schimmige cryptobedrijf Expose Protocol. Jonge investeerders belegden tienduizenden euro's en die zijn ze nu kwijt omdat de waarde van die munt kelderde. PNR-journalist Aaron Loupati die dook in dit bijzondere verhaal en hij zocht uit wat de rol van Overmars in deze oplichting was. Dat bedrijf, daar werd eigenlijk heel veel om gehyped door influencers. En daardoor werd die waarde enorm groot. Op de dag dat Mark Overmars aangekondigd werd, steeg de waarde van alle munten van Expose Protocol naar $125 miljoen. En inmiddels is daar nog heel weinig van over. Alle munten samen die zijn nu ongeveer $500.000 waard. Er staat heel veel geld in. Kwijtgeraakt door vooral jongeren, omdat die, jongeren al die influencers hebben gevolgd. In zo'n mandje met cryptomunten dus van dat bedrijf. Gisteren werd bekend dat Overmars afscheid neemt van Expose Protocol met de mededeling dat hij zich beter had moeten verdiepen in de werkwijze van het bedrijf. Ja, no shit, Sherlock. Volgens Aaron Loupati geen overtuigend verhaal. Ik vind het zelf ook weer een best wel zwak excuus. Hij is sinds het begin er al voor gewaarschuwd door mensen binnen de cryptobranche, maar ook daarbuiten, dat het bedrijf niet te vertrouwen was. Dat er schimmige dingen gebeuren. En dat cryptodeskundigen ook gewoon zeiden, ja, er zijn tekenen van een piramidespel en het is een scam. Een scam, oftewel pure oplichting. Kijken, ja. Een beetje gek bijbaantje toch voor een directeur. Ja, maar Roelof, kijk, ik was aan het denken, hè. Jonge mensen met veel geld, mm-hmm. die misschien niet altijd de slimste of de meest algemeen ontwikkelde mensen zijn. Een vooroordeeltje, maar oké. Ja, oké, maar stay with me. Voetballers, toch? Jonge mensen met geld. Zeker. Kan zijn dat Overmars gewoon ervoor heeft gezorgd dat sommige van zijn spelers gewoon weer zijn. Jeetje toch, dan is de cirkel. Nog pijnlijker. Ja, geen piramidespel, maar een soort cirkelspel. Zo waarom van, doet die man dit überhaupt? Die heeft gewoon een fulltime baan. Die wordt heel goed betaald. Ja, misschien wist hij het niet. Was hij een beetje dom? We gaan naar de sidepick van de sidekick. Wat heb je meegenomen? Roelof, ik lijk wel Marcel, maar ik heb me ook weer dood geërgerd dit weekend. Ik zat namelijk te kijken naar Spike. Yes, de vechtsportzender. Het is een zender met ook vechtsport, ja. En heel veel troep. Vanilla Ice Project, dat is wel leuk. En tatoeages. Maar ik zat te kijken naar boxing influencers. Heb je daarvan gehoord? Jazeker. Ja? Het zijn zeg maar zogenaamde bekende Nederlanders. Geweldig. Die gaan dan met elkaar boksen. Bekende Nederlanders zoals Sonny. En Sonny kennen we van? Fischer. Nee, van Temptation Island. Okay. En de bekende boer? Boer Ayoub. Boer Ayoub, ja, zeker, ja. Ja. En met commentaar van onder andere Dennis Wenen. En het klonk zo. Hoi, kijk wel! Combinatie! Maar ja, kijk, sorry Brian. Hij wordt boos, draait om en vecht door. Tasmanian Devil, Boer Ayoub. Die felheid, jongen. Hoofd van het beton. Hij heeft al aardig wat stoten moeten verwerken, maar hij blijft toch wel staan en hij blijft toch komen. Time-out, ze gaan even kijken natuurlijk. Nee, hij moet gewoon even weggehaald worden. Oh, zo, maar hij bloedt ook wel aardig hoor. Hey. Ik denk dan de combinatie CBN'ers, vechtsport en Dennis Wening moet voor jou een onweerstaanbare cocktail zijn. Zou je denken, maar weet je wat ik hier jammer aan vind? Kijk, als ik iemand train en die persoon heeft pas een half jaar getraind, ja. Dan mag diegene bijvoorbeeld, oké, een half jaar is misschien snel, maar stel je mag je eerste wedstrijdje vechten, dan doe je dat ergens achterin een gymzaal en dan nodig je je opa en oma uit. Ja. Dit zijn mensen die voor het eerst gaan boksen en ze staan meteen in een arena met heel veel toeschouwers, camera's erop. Hartstikke leuk voor ze. Ik vind het een veilige situatie. Want wat je zag wat er gebeurde is dat mensen echt boos werden. Er kwamen echt emoties op. Want ja, je wil niet, snap je, je wil niet verschut staan voor iedereen. Mm. Heel veel pressure. En sommige gevechten zag ik niet eens meer als een sport. Maar was het gewoon matten. Dit is niet goed voor de door jou zo geliefde boksport, zeg jij ook. Nou, je zegt het al, sport. En ik vond dit op een gegeven moment vanwege de emoties geen sport meer. En dat mis ik erin. En er waren ook echt hele lelijke gevechten. Oh, het is niet dat ik ernaar keek en dacht, god, dit is smullen. Nee, dat niet. Oké. Een icoon in het Nederlandse voetbal is ermee gestopt. Hoewel zijn naam bij de meeste mensen misschien niet meteen een belletje doet rinkelen, is Adrie Franke in Zeeland een fenomeen. Bijna een halve eeuw probeerde hij als trainer en coördinator het Zeeuwse vrouwenvoetbal op de kaart te zetten. Maar na 49 jaar stopt hij ermee, omdat de speelsters, en ik citeer nu even de Zeeuwse kranten, elke vorm van voetbalgochme missen. We hebben maar een lijn. Adrie, goedemiddag. Goedemiddag. Geen enkele vorm van voetbalgochme. Heb je daar veel commentaar op gekregen? Nou, ik kan bijna je collega een handje geven. Het is bijna een bokswedstrijd geworden. Oh, en zo erg dat het onheus wordt en zelfs soms bedreigend. Ha. Maar dat komt natuurlijk ook door de zinsnede. En dat heb ik ook nooit zo bedoeld. Dit hele verhaal gaat over de tijd waarin we nu zitten, waarin een verandering plaatsvindt tussen jonge speelsters. En eigenlijk zijn ze niet goed voorbereid op wat het spelen is in een eerste selectie. En als je dan als trainer altijd een eerste selectie hebt getraind, dan weet je heus wel wat er is. In Zeeland zitten ontzettende goede voetballers die heel veel voetbalgogma hebben. Dat moet buiten kijf staan, dat mag ik ook nog wel een keer benoemen. Dat is er totaal niet aan de orde. Alleen het is nu geschreven en ik krijg natuurlijk alles over me heen. Zelfs vriendinnen die zeggen van, wat moet ik nou met jou? Je hebt altijd dit geroepen en nu staat ineens dat. Maar jij wordt toch niet serieus echt bedreigd, Adrie, vanwege... Nou, er zijn wel een aantal mensen die dan zeggen van, deze man is door zijn leeftijd misschien een beetje achterop geraakt. En misschien is het niet meer zo goed bij zijn hoofd. Het is tijd dat hij opstapt. Kijk, dat zijn natuurlijk niet de leukste woorden die je mag hebben als je met ziel en zaligheid die vrouwenvoetbalsport altijd een zeer warm hart hebt toegedragen. Alleen, je ziet wat een woordkeuze kan doen. En mensen vinden multimedia fantastisch om lekker hun gal te spuwen. Ja. Dus ja, dat is nooit zo leuk. Eén verkeerde letter maakt van Jezus nog een ketter, zeggen ze dan, Adrie. Ja, maar daar zou je bijna een boksering voor aanleggen. Ja. En dan al die lelijke mensen daarin zetten. Maar dat is niet de bedoeling. Kijk, het is zo dat in het Zeeuwse voetbal, door de grote omvang van de plaatsen, ze liggen allemaal heel ver uit elkaar, heb je in ieder dorp wel talenten. En vele jaren geleden kwamen die talenten bij elkaar en dan had je goede voetbalteams die in de landen op landelijk niveau meededen en zelfs in het nationale team kwamen te spelen. Dus in Zeeland zit er potentie zat. Dus dat is niet het probleem. Dus ze hebben techniek, ze hebben potentie, ze hebben voetbalgogma, ze hebben eigenlijk alles. Alleen als je dingen samenbrengt en er een groot niveauverschil hebt, dan is het lastig. Dus wat is de oplossing dan, samenwerking. En dat hadden we. Ja. WWV is een samenwerking van twee clubs uit Middelburg. Dus de hoofdstad hier zo. En dat is niet makkelijk geweest om je bij elkaar te brengen. Maar het is wel fantastisch om te zien dat dan ook het niveau stijgt. Ja. Alleen, je hebt natuurlijk daaronder, we zijn nog maar net begonnen, heb je 3-4 jaar nodig om zoiets goed op te zetten. En daaraan refereerde ik, als je altijd eerste elftal hebt gehad, je krijgt daar nu jonge mensen, waarvan ik enorm van geniet, want ik leer er een hoop van en noem maar op, hè, want je het zo plezier maken natuurlijk. Alleen wat er ontbreekt is dat als je altijd op een niveau hebt kunnen spelen van met twee vingers in je neus, zeg ik het maar even, alle wedstrijden winnen. En je moet dan in een eerste elftal en er staat een wat fanatiekere trainer en die wil een visie hebben en die wil een speciaal spel spelen, dan is dat lastig. Dus Zeeland is misschien een wat een lastige infrastructurele provincie, zou je dan kunnen zeggen. Het ligt allemaal wat verder van elkaar als je naar uitwedstrijden moet. Misschien wat minder aan was, is, zeg ik het zo dan goed? Ja, want als ik natuurlijk in Utrecht zie hoeveel clubs daar zijn, als je daar beu bent of in Amsterdam, als je daar denkt van nou, ik kan bij de andere club op een hoger niveau spelen, fiets je er misschien 200 meter of even een beetje gechargeerd, hè, maar misschien een kilometer en je hebt een andere club. Hier ligt alles heel ver uit elkaar, dus het is best lastig. En dan is de spoeling ook dunner. En je hebt namelijk tussen de 175 en 195 vrouwelijke leden nodig om een doorstroming te kunnen hebben vanaf 13 tot en met senioren. Ja. Nou, die clubs zijn hier niet, dus je moet wel samenwerken. Hè? Dus, en wat ook wel leuk is altijd, wij voetballen in den landen. Wij moeten iedere wedstrijd uit. En als één club vanuit Tiel of Gorinchem naar Zeeland komen, ze, jeetje, wat is dat ver. Hè, dus wij zijn dat gewend in al die 15 jaar dat ik het doe. Ik heb door heel Nederland gezorgd tot in Friesland toe. En we hebben het altijd met heel veel plezier gedaan. Dus daar ligt het niet aan. En ik ben ook niet moe of zo. Alleen de combinatie tussen wat er nu gevraagd wordt voor het voetbalspelletje en wat er gevraagd wordt van mij, dat ligt nu te ver uit elkaar. Waardoor je zegt, oké, ik moet een bewuste keuze maken. Wat is er dan handiger? Als ik doorga, dan krijg je misschien inderdaad die oude man die het niet meer kan volgen. Ga je het missen, Adrie? Enorm. Maar dat maakt niet uit. Ik kan op een andere manier wel. Ik kan natuurlijk op tactisch gebied zo niet doen. Ik kan nog een keer de wedstrijd fluiten. Ik ben natuurlijk wel een voetbaldier. Ik laat dat niet zomaar los. Alleen als trainer ga ik dat niet meer doen. Kijk, nou, we hebben het allemaal recht gezet. Het komt allemaal goed. Niet boos zijn. Dank. Dank, Adrie Franke. Oké, bedankt. Doeg. Hoi. Yeah. op plaats staan. En toen zei jij, Jaike, nee, moet je Eurythmics met Aretha Franklin doen. Ja, dit is toch echt mega empowering, of niet? Het is zo empowering dat we er nu een eind aan gaan maken. Let maar eens op. Jammer dit. Kun je wel zo doen. Het kan wel empowering zijn, maar we hebben een gast. Oh, oké. En die wil ook wat zeggen. Het is buiten guur en grijs. Het kwik daalt langzaam en dan worden de schaatsen weer geslepen. Maar het ontschaatser Jessica Merkers, die gaat nog net een stapje verder. Die is het hele jaar in de ban van de Tocht der Tochten. Ze maakt namelijk de Elfstedenpodcast en die klinkt zo. Hoi, ik ben Jessica. En ik schaats. Maar de tocht, die ene tocht, die zal ik waarschijnlijk nooit rijden. Dus ik ga de verhalen ophalen van de mensen die hem wel hebben geschaatst. En in deze Elfstedenpodcast neem ik jullie mee op mijn reis. En dat is niet het enige. Ze schrijft er ook nog een boek over. En ze is hier. Goedemiddag. Hoi, leuk dat ik er ben. Ja, leuk dat je er bent. Zo is het. Dat zegt Wouter Bouwman altijd. Leuk dat ik er mag zijn, weet je wel. Ja. Jessica, jij zegt in dat fragment dat wij net hoorden van ik zal hem waarschijnlijk nooit zelf schaatsen. Maar wat zeggen de weerkenners? Dit kon dus een hele strenge winter worden. Ja, nou ja, daar hou ik me elke winter natuurlijk aan vast. Ja. En elke winter is het toch weer een beetje, lijken de weergoden toch niet zo goed gezind te zijn. Je hebt er een hard hoofd in. Ja, eigenlijk je maar een zeggen. Beetje. Want als het zo is, dan ga je het doen. Ja, dan start ik ook in de wedstrijd voor het eerst met de vrouwenpeloton. Ja. Waarom dacht je van, hier moet ook een podcast over komen, over de Elfstedentocht? Nou ja, in 1997 was ik zelf 5 jaar oud. Daar weet ik nu natuurlijk helemaal niks meer van. En ik heb natuurlijk allemaal mensen die gek zijn van schaatsen om me heen. Ook oud-marathon schaatsers. Mijn vader, mijn oom, die Elfstedentocht hebben beleefd. En dat heeft zo'n enorme indruk op hun gemaakt. Ook gereden hebben ze hem. Ja, ook gereden. In de wedstrijd of als toerrijder. En die konden daar zo levendig over vertellen. Het heeft zoveel indruk gemaakt. En nou ja, goed, voor een marathonschaatser, nu is het nog steeds een droom om dat ooit te mogen rijden. En ja, ik was wel eens benieuwd hoe dat nou is geweest. En ja, er komen echt prachtige verhalen erboven. Ja, jij spreekt allerlei mensen die iets met de tocht te maken hebben. Maar ook veel vrouwen daaronder. En dat is eigenlijk niet zo heel vanzelfsprekend, toch? Ja, dat klopt. Eigenlijk hebben vanaf het begin vrouwen altijd de tocht ook meegedaan. Natuurlijk wel wat minder. Bijvoorbeeld boerinnen uit Friesland. Die gewend waren om te schaatsen en hard te werken. En er werd ook helemaal niet raar naar omgekeken. Wat best wel uitzonderlijk is, zo rond eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. Dat dus het was vrouwen meteen al heel inclusief. Ja, eigenlijk wel. Nice, ja. Go Friesland. Ja, precies. En, maar dat ging wel over de tocht. En toen een vrouw aan de deur klopte van hey, we willen ook een wedstrijd starten. Toen ging de deur een beetje dicht. En dat heeft tot 1985 geduurd voordat zij echt mochten meedoen voor de prestatietocht. Een van de verhalen die je opduikt gaat over Sjoertje Faber. Wie was zij? Ja, Sjoertje Faber was een Friesin uit Warga. En die was actief tijdens de oorlogsjaren. Zijn tijdens de bezetting 3 Elfstedentochten nog verreden. Hele koude winters geweest, wat in die tijd natuurlijk ook best wel heftig was. Enorme tekorten en überhaupt logistiek gezien. En op een gegeven moment met een avondklok door de bezetting en zo. Was dat al uitzonderlijk. En zij heeft dan in 1940 bijvoorbeeld gereden. Was de eerste vrouw die aankwam, maar überhaupt de derde toerrijdster van de 27 die finishte. Van de 2700 die waren gestart. Enorm veel wedstrijdrijders ook ingehaald. Was gewoon een goede schaatster. En het jaar erop wilde zij ook meedoen aan die tocht. Maar toen had het bestuur toch besloten van dat gaan we niet doen. Terwijl ze had bewezen van ik kan dit wel. Ja, zeker. De statuten waren belangrijker. Ja, en terwijl in de statuten eigenlijk ook stond van, nou ja, er stond helemaal niks gespecificeerd over schaatsers of schaatsters. Gewoon, je mocht zelf kiezen, ik doe de wedstrijd of de toertocht. Ja. Je had toen nog geen georganiseerde wedstrijdsport. Maar toen zei je dus nadrukkelijk dat vroeger van, hey, we willen die wedstrijd starten, was het nee toch niet. En, Ja. Zou ik Friesland jijken? Ja, ik hou nu mijn mond, hoor. Een ander bijzonder verhaal is dat van Betty Westerveld. Zij deed onder andere in 1985 mee, al zag niet iedereen dat zitten. Ja, want wij hadden ook dezelfde limiet als de mannen, hè? 34% van de winnaar van de heren. Van de heren. Dus je moest binnen het uur eindigen, anders kreeg je geen kruisje? Ja. Zoiets? Ja. Maar ja, ik, de eerste keer had ik zoiets van, nou ja, dan geen kruisje. ga voor de wedstrijd. Want in het begin zeiden ze, nou, dat halen die vrouwen niet. Oh. Dat halen die vrouwen niet. Ja. Ja, dat dachten ze echt, van die kunnen we überhaupt niet uitrijden. Of ging het dan over die limiet? Nou, dat ging in 1985 waren dus was marathon schaatsen ook een georganiseerde sport al in Nederland. Ook op de eerste ijsbanen die toen 10 jaar bestonden of zo, was een competitie, ook voor de vrouwen. Nou, toen begon het te vriezen en praten over een Elfstedentocht. Toen dachten ze, wij willen ook die wedstrijd rijden. Dus toen hebben een handjevol vrouwen gezegd, wij willen eraan meedoen. En dat werd toen schoorvoetend toegelaten onder het mom van, we zien het wel bij de streep, ze halen het waarschijnlijk toch niet. Mm-hmm. Nou, en toen zijn er toch 5 geweest in 85 die ook binnen die limiet zijn gefinished. Dus Betty was misschien 3 kwartier later dan Evert van Benten binnen. Weet je of dat als er nu een tocht zou zijn, dat het nu zou met een vrouwpeloton dan zijn? Ja, dan zouden we apart rijden van de mannen. Echt als aparte wedstrijd. Dus ook met een andere limiet? Toch? Dan is de limiet de winnares bij de vrouwen en dan daar. Dan een aparte limiet. Dus eigenlijk was het ook heel knap dat zij dat toen hebben gehaald. Ook heel veel wedstrijdrijders achter zich gelaten. Maar zij gleed anoniem natuurlijk over de streep haar man Wim stond haar op te wachten. Hij was 60 geweest, was 1 groot feest. En mocht 's avonds had hij Evert van Benten op zijn schouder hossend in die afgeladen Frieslandhal. En zij stond ergens in het publiek te kijken van leuk voor hem. Wow. Hartstikke trots natuurlijk, maar voor die vrouwen was er helemaal geen aandacht voor. Wel een beetje rechtgezet, hè? De afgelopen jaar geloof ik ook de winnaressen zijn bijgebeiteld en zo. Dus, ja, wel een beetje, maar wel niet een bloemetje of zo? Nee. Ze kan er ook nog zo, ze zegt een beetje verdrietig van worden. Ze zegt, er komen de mensen op visite en dan zegt ze, laat je prijzen zien. En dan zegt ze, ik heb alleen maar zo'n lullig kruisje wat elke toerrijder heeft. Moet Wiebewieling, Wiebe als je luistert, doe er nog even wat aan met terugwerkende kracht. Toch? Ja. Jij wilt ook nog een oproepje doen. Want voor je boek, dat komt er ook, ben je op zoek naar getuigen of familieleden van schaatsers. Ja, niet alle schaatsers, dat zou gek zijn, maar... De eerste vrouwen die genoteerd zijn, die de tocht langs de Elfsteden hebben gereden, zijn Akke en Lisbeth Zwierstra in de winter van 1890. En ik heb op de website allefriezen.nl. Dat is trouwens een hele leuke website voor als je Friese voorouders hebt, kan je van alles terugvinden. Dat hebben wij allemaal trouwactes. Ja. Ik heb ook Friese voorouders. Oh, leuk. Ja, het is echt geweldig. Allemaal gedigitaliseerd. Dus ik heb heel veel over hun gevonden, maar ik zou heel graag nabestaanden van hun willen spreken. Maak het nog even concreet. Nabestaanden van de namen nog een keer? Akke en Lisbeth Zwierstra. Akke, en dat zijn waren zusters van elkaar? Of? Ja, zusters. Ja. Uit geboren in Poppingawier. Poppenwier tegenwoordig. Ja, Kees, jij kent geen idee. Ik wel, ja. Nou, bent u of kent u? Het mag duidelijk bent zijn. Bent u of kent u? Bent u wordt lastig, kent u? De Elfsteden podcast is te vinden in je favoriete podcast-app. Het nieuwe seizoen is vanaf deze winter te beluisteren. En het boek, daar moeten we nog even op wachten, geloof ik. Hè? Ja, volgende winter. Druk aan het tikken, volgende winter hou ik je aan. Wij zijn er dan niet meer, trouwens. Maar misschien wel Bureau Buitenlandse ontvangen. Marathonschaatster, podcastmaker en schrijver Jessica Merkers. Dank je wel. Jij bedankt. Jij bel voor. Jij ook hartelijk dank weer. Graag. Morgen ben je er niet. Het was een hele Friese Friese uitzending. Ja. Morgen Dolf, stel op mijn voicemail. U heeft 1 nieuw bericht. Roelof, Dolf. Hey, je tikt alweer tegen 2. Dat betekent over 23,5 uur zijn we eindelijk weer samen in een studio voor BVSC. En er kan nog zoveel gebeuren. Misschien worden er nog Olympische medailles herverdeeld. Omdat ze de drugsgebruikers straffen. Misschien rijdt Jeffrey Herlingson met zijn motor ergens overheen. Misschien heeft Ajax ondertussen weer gewonnen van een Duits team. Misschien, zoveel mogelijkheden. Zoveel mogelijkheden. Ik kan er haast niet over uit. Maar ik kom er wel uit. Morgen, over 23,5 uur, zijn we samen BVSC. In misschien wel de mooiste studio van Radio 1. Ik verheug me. Hoi. Zo meteen Blok en Twan. BNN VARA. Live sport op NPO Radio 1. Hier komt een kans aan voor Ajax en die moet erin. Ajax in de Champions League. Eerste echte kans van dit duel. In de vanavond Borussia Dortmund Ajax. Een schot en een geweldig schot. Doelpunt van Daley Blind. Je hoort het hier en nergens anders. Live sport op NPO Radio 1. Vanavond om 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Borussia Ajax. En raak bijster! Wie luistert, weet meer. Energie besparen? Ga isoleren.